just never satisfied. You better do it right before you're lonely. Și Usher, Dirty Dancer, un loc mai sus pe 22. Mergem mai departe, pe 21 urcă David DJ cu Perfect 2. Mai sus până pe 21, David DJ, Pijoli și Nonis, Perfect 2. Recapitulăm, întoarcem cu primii 20. Number 30. Seven. Beauty, pe 20 de Psy DJs Never Be Alone, în jos Jeremiah cu Down On Me, e pe 19, iar blocul 18 ascultăm Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Forever in love, you and me. God, it's only Crush cu Alexandra Ungureanu, 3 locuri mai sus până pe 17, I Need You More. Ina staționează pe locul 16, ascultăm colaborarea cu Juan Magan. Și Juan Magan, staționare pe locul 16. Pe 15 coboară Nicole Scherzinger cu 50 Cent Right There, în jos și Michelle cu Randy, Only You e pe 14, pe locul 13 Tony și Elena Gheorghe, Hot Girls. Let's get together, la la la. Everybody. de un loc coprire pe 13 Doni și Elena Gheorghe Hot Girls. Staționează Raluca pe 12 Out of Your Business și avem Liviu cu Mona Sweet Love pe 11. Avem și top 10-ul imediat, ne așteaptă și o nouă recapitulare.